strony nad jasną, no. Z minutą każdą, ja mam stronę własną. Dotyczy nas to Solfego i Jana. Żadna z tych stron nie będzie przegrana. Trylogia w życie jest często wcielana. Spotkania z rana, ułośki w sinie. Siema? Pominie, widzę filmowy głód. Trzy części to cud, no. Nie jestem sam, cały lud w to pcham. Na relaksie oglądam. Osioł, daj głośniej. Też tego żądam. Zrolowanego wtrącam pod kino. Solferno spłacze, no bo czarny zginął. Szkoda, taka nagroda tej chwili. Wszystkie oczy w kineskopu tkwiły. Jasność, ciemność, wzajemne dopełnienie. Jak w Yang całości uzupełnienie tego, co poza umysłem poszukiwanie. Nowaka i ja, mocy oddziaływanie na wszystkich razem, na każdego z osobna. To mnie jasno, to mnie ciemność podobna. Nie pamiętam kiedy to się dokładnie zaczęło, kiedy działanie mocy się rozpoczęło. Śmieję się z tego, co dla nas ma znaczenie. Więc gwiezdnej trylogii proponujemy obejrzenie, przemyślenie, wysilenie swoich szarych komórek. Jeśli Golda nie wyżarła twoim mózgu dziurek, masz szansę zrozumieć rzeczy, o których tu mowa. Dwóch ludzi, jeden ze Stegen, drugi z Wilanowa. Mimo że ulicami i stronami oddzieleni, przyjaźnią i mocą na zawsze złączeni. Moje myśli czarne niczym Lorda Sithów hełm. Odwieczny konflikt dobra ze złem w realiach innego świata i innego czasu. Lodowe pustynie Hot, drzewa z Endorlasów, wojny klonów, złowrogie galaktyczne imperium. Ta opowieść to dwudziestowieczne misterium. Na jej punkcie mam zajebistego świra. Na całym świecie nie ma chyba większego debila, który na ten temat wie więcej niż ja. Jeszcze jeden gość, który dobrze to zna. Jano, Jano, przyszedł ci ku pomocy. I razem wykładamy wam teorię mocy. Bo moc jest wszechobecna jak ciemność nocy. To moc powoduje, że w inny wymiar skoczysz. Ona powoduje, że jesteś pokojowy lub nie. Że tak, a nie inaczej zachowujesz się. Bo jej energia nas otacza i łączy. Ciemny Jedi Solfernus nareszcie zakończył. Już ci mówiłem, ja mam stronę własną. Ja jasną i decyzję każdą, gdy podejmę. Solfernusem w to wejdę, po wrogach przejdę. Solfe, rozumiesz, ty to samo czujesz. Dokładnie to. Rozwiązaj sto, nigdy nie pytasz kto. Solfe na ciemno, a na biało Jano. Przypomnij sobie, ile razy widziano te części. Wiesz wszystko. Największy staż, najlepiej znasz to wszystko. Pojęcie masz, co to za widowisko. Na liście Star Wars nie jesteś nisko. Do ośki masz blisko, więc weź film i chodź. Z tobą jest moc, za oknem już noc. Przywróćmy dawne czasy kinowe. Przywróćmy wszystkie te sceny filmowe. We would be honored if you would join.